सभी रस्में, सभी रस्में मेरी तो दुनिया है तेरी दो बाहों में, मेरी भी मंजिल है वफा की राहों में। एक पल की भी जुदाई लगती है